2 éves börtönbüntetése ítélte háborús uszítás miatt a Budapest környéki törvényszék T. Dominikot, akit azzal vádolt a Pest megyei főügyészség, hogy internetes propagandával dicsőítette az iszlám államot és annak harci módszereit. A szerdai döntés nem jogerős. A vádiratban az szerepelt, hogy a férfi már évek óta érdeklődött a terrorista módszereket hirdető szervezetek, így az iszlám állam iránt is, valamint hogy kivégzésekről készült videókat nézett. Az ügyészség azzal vádolta a férfit, hogy regisztrált egy németországi zenemegosztó platformra, majd 2 különböző felhasználó néven is úgynevezett nuszidonokat, buzdító énekeket töltött fel, amelyek közül némelyek előállítói az iszlám állam sajtósai voltak, és ezek értelemszerűen az iszlám államot dicsőítették, terrorista módszerek bevezetésére buzdítottak. T. Dominik csatornájának 41 követője volt, a 2 év alatt feltöltött 18 fájt bárki megtekinthette. A vádirat része volt az is, hogy a férfi netes beszélgetésekben magát úgy határozta meg, mint aki ugyan nincs közvetlen összeköttetésben az iszlám állammal, de annak segítője. T. Dominik azzal védekezett, hogy nem értette a dicsőítő énekek tartalmát, és nem az volt a célja, hogy népszerűsítse az iszlám államot. A fiatalember 16 hónapot töltött letartóztatásban. Mostantól szabadlábon védekezik. Az, hogy mostantól szabadlábon védekezik, az utal arra, hogy szerintem ezzel a, nem tudom, 16 hónappal már eléggé bent vannak ahhoz, hogy ha itt jogerősen nem letöltendő ítélet születik, akkor egy kártérítési per is el fog indulni. Én sajnálom ezt a gyereket csak pusztán a kora, meg az egyszerűsége miatt. Én elhiszem neki, hogy nem értette a szövegeket. Én azt is gondolom, hogy ez nem egy ideológiai indítatású, ez egy pszichológiai indítatású valami. Tehát, hogy ő nem a keresztény világ ellen lázad, hanem ki akar hasítani magának több figyelmet a környezetéből, mint amennyi rájutott, vagy több szeretetet, vagy több elismerést, vagy így bármit. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy ha elkezdenénk itt csiklandozni, hogy hol van a nagy nyilvánosságnak a határa, itt ez a háborús úszításnak ez egy ilyen velejárója ez a fogalom, és azt állapítanánk meg, hogy hát 41 feliratkozója volt, akkor ez nem valósult meg, akkor hadd menjen nyugodtan 7500 forintot fizessen be a BKV a Kárca utcai pénztáránál, mert erre az összegre bíróságot sem tartjuk nyitva, és akkor köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy ez nem volna eléggé elrettentő. Tehát nem lehet azt mondani, hogy majd azt az embert büntetjük letöltendő büntetésre, aki ugyanezt megcsinálta, viszont egy csomóan meghallgatták, és rengeteg követőre tetszett, mert akkor gyakorlatilag azt mondjuk, hogy ilyen idézőjelben sikerdíjas büntetése van valaminek, és akkor nem veszi elejét a következő hasonló cselekménynek. Ugyanakkor meg azt sem gondolom, hogy ennek a srácnak 2 évet börtönben kéne ülnie. Itt 1-től 5 évet lehet kiszabni, nyugodtan szabják ki, hogy 5 év, és mondják meg, hogy mennyi időre felfüggesztve. Ja, Istenem. Ez, tudod, ezek ellen a fiatalkorú zenemegosztó platformra regisztráló kölykök ellen küzdeni, meg harcolni, meg terroristákat legyártani belőlük. Micsoda totális, brutális pótcselekvés ez. De amikor Orbán Viktor Európa legnagyobb óriás mecsetét akarta fölépíteni Budapestre, nem volt az olyan régen, egy évtizede, akkor az még nemzeti politika volt, ugye? Az nemzeti politika volt. Itt meg a barátunk egy regisztrál egy videó megosztóra, és ott megoszt valami iszlamista zenét. 2018-19-ben feltöltött 18 MP3 fájlt. Igen, és tudod, aminek nem is érti a szövegét, és most tudod, börtönnel megfenyegetni, meg hát ezt tudod. Ennyire szükség van, azzal, ennyire szükség van a... megfenyegetni. Nekem azzal volt, nem, gondolom, hogy tényleg hülye is le, de hát leülte. Tehát, hogy eddig a csávó az őrizetben nem volt. Elég a déli határt megvédeni? Nem elég? kedves nemzeti radikálisok, kedves illiberális magyar kormány, nem elég, hanem itt már a belső ellenséget kell felkutatni, és velük is meg kell vívni a civilizációk nagy összecsapását. Azt tegyük hozzá, hogy ez egy német nyomozás, és a nemzetközi nyomozati szervek keresték meg a teket azzal, hogy Magyarországon is találtak feltöltőt. Ez egy ilyen PR akciója valójában az iszlám államnak, és rengetegen töltöttek fel hasonló tartalmakat. Volt köztük magyar is, beazonosították, megkeresték a helyi erőket, akik pedig látványosan őrizetbe vették 2021-ben ezt a srácot. Jó, hát azért persze fölvetődhet a kérdés, hogy vajon mit gondolt T. Dominik, amikor hallotta ezeket a buzdító, militáns énekeket. Jó, a refrén. Amiket megosztott. Mit gondolt, mi lehet nehezen a szöveg? Mit gondolt, hogy mi lehet a szöveg? Mert gondolom azért volt elképzelése arról, hogy... Én csak arra tudok gondolni. Valamiről szólhat a szöveg. Kuckó, mackó, barna, mackó. Nyakában egy csíkos sál. Erre gondolhatott? Vagy mire gondolhatott, hogy vajon miről szól ez a szöveg? Mert bizonyára nagyon buzdító... Talán sejtette, hogy nem annyira nacionalista, sokkal inkább vallási fundamentalista szöveg, vagy inkább nacionalistának vélte? Hogy nézte be? Minek nézte be? Erről azért nyilatkozhatna akár. A szólásszabadságról való vitákban az egyik elsődleges ellenérv, ami abból a narratívából el szokott hangozni, hogy hát most hadd mondjak azt, amit akarok, vagy hadd gondoljak azt, amit akarok, az az, hogy hát ilyenkor a történelmileg nagyon képzett emberek, akik csak az ókori Rómát és a náci Németországot ismerik, egyből Hitlerrel kezdenek el példálozni, hogy az uszítás az vajon belefér-e a szólásszabadságba. De most ilyen módon, hogyha a szólásszabadságot fel akarják számolni, akkor annak a leges-legelső vonala, aminél a legkisebb kockázattal tehetik azt meg, azok az ügyek, amire rá tudod mondani azt, hogy ez uszítás. Tehát itt lehet belépni abba, hogy felszámoljuk a szólásszabadságot, mert ez váltja ki a legkevesebb ellenérzést. Na de ha szabadságharcost, azt még kevésbé csináljunk ebből a gyerekből, mint nem terroristát. Akartam. De már azért, mert egyik se. Tehát egyik szerepre sem alkalmas. Hanem tudod, akik készítették ezt az anyagot, akik terjesztették ezt az anyagot, akik eljuttatták hozzá ezt az anyagot, hát ők a felelősek. Most ez a kölyök, ez keresi az identitását, keresi a kultúráját, próbálja ebben a... De ne itt keresse, tehát hogy hányan keresték Franciaországban, mentek végig a Côte d'Azur-ön teherautóval, meg önszántukból, bár minden konkrét közvetlen iszlám állam kapcsolat nélkül egyszerűen így gondoltak egyet másnap, és kivégeztek néhány embert, meg lövöldöztek egy koncerthelyszínen, és egyébként sorolhatnánk. Ennek azért elejét kéne venni, hogy szerencsétlen európai tinédzserek, fiúk, lányok egyaránt egyszer csak ebben a világban keresik a menekülésüket otthonról, vagy a szembenállást az eddigi életükkel. De hisszük, valljuk, hogy T. Dominik ellensége a nyugati civilizációnak? Aligha. Ezt mondom, hogy nem ideológiai, ez egy pszichológiai, ez az ő személyes életének igen, a következménye, meg... nem pedig a vonzódásra ehhez a tartalomhoz. Ezek után, ha így van, indokolt őt megbüntetni ezért. Hát nem a szándékot kéne vizsgálni. Volt neki olyan szándéka, hogy terrorcselekményekre szólítson fel ezzel? Bizonyára nem volt. Akkor meg miért akarjuk megbüntetni őt? Egyáltalán, tudom, értem, hogy a felfüggesztett... Egy felemelő beszélgetésre van attól, hogy egy ilyen pszichopata őt néhány órára egy ilyen fontos embernek éreztesse. Jön egy imám, tudod, Skype-ol vele 3 órán keresztül, és a csávó az másnap ki tudja, hogy hol találja magát. Én azt hiszem, hogy egy imám, azt tudja megtalálni, igen, egy ilyen fundamentalista imám azt tudja megtalálni, akinek muzulmán gyökerei vannak, aki mélyen gyökerezik az iszlámba, mint vallásba, és mint tradícióba. T. Dominik alig, ha ilyen. ilyen értelemben nem alkalmas erre. Hát az a helyzet, hogy feltételezem, hogy T. Dominik nem teljesen fehér bőrrel született a világra, és idegenként éreztetik vele, hogy nem beilleszkedett arra a népe. Arra utalsz, hogy cigány? Arra utalok, hogy a cigányságából fakad valami, ami miatt egy más identitást keres, mert érzi a be nem fogadottságot. Ja, én értem, és én értem. És ahogyan... szokott fakadni azt, hogy akkor legyünk olaszok, legyünk fekák, legyünk latinok, arabok, latinok. Legyünk latinok. Ja, így értem. Mert akkor hogy, azt mert mondod, hogy a magyarnak levés, azt nem sikerül elég jól átvinnünk. Úgy, ahogy Cassius Clay-ből Muhammad Ali lett, mondván, hogy engem még egyetlen vietnámi sem hívott niggernek, viszont amerikai meg már, fehér amerikai meg már hívott, és akkor Cassius Clay az iszlámban találta meg az identitását, és vált belőle Muhammad Ali, pedig nem volt arab, hanem fekete volt, de mint fekete, mi kisebbségi, így azonosított T. Dominikot, és hogy ezáltal ő kitett ennek az ideológiának. Lehetséges, hogy ez igaz, de tényleg cigány biztosan az? Ez most egy feltételezés. Nem tudom. Nem tudom. Én kevés Dominikot ismerek, úgyhogy itt... Igen, pont a Dominikra... Csípőből gondoltam egyet. Igen, tudod, pont a Dominik az, amire nem az az első asszociációm, hogy cigány, tudod, nem Gáspárnak hívják. Megnéztem, és hát nem tudom, de úgy néz ki. Jaj, na, most már mind a ketten lepontoztuk magunkat. Elvégeztük a vizsgálatot. A Robi legyen az osztályfőnök, mert ő, talán még ő nem mondott ilyen útvarra való dolgot. Csak a hajából gondoltam. A hajából? Csodálatos. Úgy van nyírva. Na de na. Tudod, én nem rossz indulatból mondtam ezt, hanem hogy tényleg van egy ilyen kitaszítottság, ahol az ember keres magának egy másik országot, abszolút. Akár virtuálisan. Abszolút, és így keres magának egy másik vallást, egy másik kultúrát, mert ez a kultúra, ez nem úgy bánik vele. Igen, de... De az is lehet, hogy T. Dominik, mert emlékszem erre a letartóztatásra, tudod, hogy egy rendezetnek tűnő család, meg nem tudom, egy ilyen széles zöldsáv melletti családi házsor, és onnan emelték ki ezt a gyereket valami ilyen rémlik, de hogy nem tudom egyébként, hogy kik mik, csak említem, hogy van egy ilyen jelenség, de ez, tudod, ehhez a kitaszítottsághoz nem kell etnikai kisebbségnek lenni, mert ha a családot taszít ki, vagy a testvéreiddel van egy ilyen versenyhelyzeted otthon, amiben úgy érzed, hogy te vagy a legkevésbé gondozott, vagy tudod, az, akire a legkevésbé figyelnek oda, akinek a legkevesebb a jelentősége a szülei szívében, akkor onnan is eredhet valami, hogy akkor csináljunk valami hülyeséget, vagy határozzuk meg magunkat valamiben, ami teljesen az ellentéte annak, amit otthon próbáltak elérni. Ez ilyen tinikori lázadás jellegű is lehet. Látványos akció keretében fogták el még 2021-ben Tahitót faluban. Elképzelem, hogy Kompország vagy. Tudod, a tech kiszáll. Kiszáll a tech. És tudod, akcióznak, miközben tudod, egy kölyökhöz szállnak ki, és nyugodtan kimehetne egy nyomozó, és bekísérhetné, de nem, hanem a tech-kel, tudod, a tech-kel intézik a dolgot. Megvan a hetedikben, amikor a Mills és Somerset nyomozó a John Doe-nak a lakása előtt állnak, és akkor ott ezek a... Szvatosok? Igen, ezek a különleges alakulat betöri az ajtót, és a Somerset nyomozó ránéz a Mills nyomozóra ilyen megvető tekintettel, és mondja, hogy annyira élvezik ezt. Jó, de ott végül is, hogyha jól emlékszem, akkor elmenekült John Doe, tehát ezt nem akarták megkockáztatni. A Brian életében, amikor a komplett római alakulat visszaszalad a lakásba, mert egy helyet nem kutattak át. Szerintem nagyon jól látszik ebben a sztoriban itt, amikor arról beszélünk, hogy itt ő nem egy szabadságharcos, de nem is egy háborús uszító. Az, hogy itt van ez a társadalmi, kulturális, politikai, mindenféle szakadék, ami távolodik el egymástól. Jelenleg a magyar állam az megvéd minket az iszlám államtól, megvéd minket ettől a harmadik világtól. Hála Istennek, a jó Isten tartsa meg. Hát jó, de érted, hogy ebben kifejeződik az, hogy nem muszáj neked uszítónak lenned, de már hogyha lemered játszani az MP3-ot, hogyha felmered tölteni az MP3-at, akkor nem velünk vagy tehát ellenünk. Ja. Ja, de hogy mekkora önbizalma lehet, mekkora biztonságérzete lehet egy olyan államnak, amelyik ilyen kölykökre vadászik azért, mert azok megosztottak egy MP3 fájt, tudod, és a tekkel szállnak ki és viszik be látványos akció keretében. Nincs egy ilyen rokon érzésetek, amikor a Vörös Marti téri karácsonyi vásár fel van díszítve ilyen ólomkatonákkal, mármint, hogy igazi húsvéremberekkel, akik fognak egy taktikai fegyvert, és éreztetik, hogy itt most biztonság van. De hát időnként kell érezni, hogy felvehetnénk egyébként a versenyt. Valójában nem ők, tudod. Nálunk még, hát valójában nem ők védenek, valójában nem ők védenek meg minket. Ezek a szvatosok, ezek a ezredfordulót követő évtized terror hullámának a nyomán jelentek meg nagyon sok helyen, plázákban, repülőtereken, metróállomásokon, ahol soha korábban. És amikor hogy végigmennek a repülőtereken mindig is. Repülőtereken korábban is voltak, nem ilyen számban. És amikor végig sétálnak az ujjuk a ravasz fölött, akkor így az ember azt érzi, hogy már amelyik, biztonságban vagyunk, vagy hát nyilván a terroristább hajlamú meg azt érzi, hogy nem vagyunk biztonságban. És ezek a figurák, ezek tulajdonképpen a demózása annak, az élménye annak, hogy az állam az komolyan veszi a terrorizmus, mint fenyegetést, de nem ők hárítják el. Valójában ők egy biztonságérzetet adnak, kicsit olyanok, mint egy plakátkampány, nem a tényleges intézkedés, hanem az intézkedésnek az imidzse, az intézkedésnek a látszata, az intézkedésnek az élménye, mert ma már a 21. században a kommunikáció legalább olyan fontos, mint a politika, sokszor a spektákulum fontosabb, mint a tényleges létezés. És ilyen értelemben ők a látszatát képezik annak, amit amúgy a titkos szolgálatok a háttérben az ezredfordulót követő évtized terror hulláma nyomán gyakorlatilag már mára elvégeztek. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, de Európa szerte azok a terrormerényletek, amelyek 15 évvel ezelőtt rendszeresek voltak, pár havonként történtek, mára nincsenek, kikoptak, megszűntek. A titkos szolgálat gyakorlatilag felszámolta. Amennyiben a szervezet. Felszámolta a terrorizmust Európában. Nézd, az ISIS eleve nem volt szervezett. Az egy laza informális kapcsolat volt, ami arról szól, hogy az a Korán tulajdonképpen az ő kommunikációs csatornájuk, az iszlám az a szervezet, az a szervezeti egység. Hiába nagyon nagy részben békés az iszlám, és nem uszítók az imámok, mégis az iszlám az a szervezeti egység, ami fenntartja a kommunikációt, meg fenntartja azt a hálózatot, amiben ők működni tudnak. Nincsen egy olyan szervezet, amit föl lehet göngyölíteni. Nincs az ISIS, az nem úgy néz ki, hogy van egy központ, a központból vannak akkor tudod alfőnökök, meg vannak a közkatonák, és akkor az a hálózat felgöngyölíthető, nem felgöngyölíthető. Arról van szó, hogy az iszlám állam kihirdet egy háborút, egy szent háborút a nyugat ellen, az istentelenek ellen, és akárhol vagy, ha te a Koránhoz kötődsz, ha te az iszlámhoz kötődsz, akkor tudod, mi a dolgod. Ennyi a hálózat. Tehát ezen nincs mit fölgöngyölíteni, és ennek ellenére a titkos szolgálatok felszámolták a terrorizmust Európában. Mostanra ezt már ki lehet jelenteni. Van egy ilyen emlékem, láttam ilyet, hogy Mexikóban, de annak is a keleti nyaralópartján időnként az utcákon végig suhan egy ilyen pick-up, tudod, ez a platós rendőr teherautó, amin áll egy csávó egy ilyen gépfegyverrel. Tehát tudod, ez a támasztékon lévő irgalmatlan mordája, de demóból, maszkban, tehát nehogy fölismerjük, mert ki tudja, mi lesz, és hogy nincs különösebb akció, hanem ugye mutatják a jelenlétet, ki tudja, hogy egyébként az a rendőrség kivel van, meg hogy van. És ugyanez a tengerparton, ahol ilyen jobban sikerült sorsú turisták éppen fetrengenek valami törölközőn vagy egy nyugágyban, kiszámítható rendszeressége, mondjuk másfél óránként, vagy két és fél óránként bizonyos partokon, egy ilyen SWAT osztag, mintha átfésülnének egy terepet, tudod, így ilyen csatárláncban, 8-10, így végig mennek a napozók között, nem vegzálják őket, hozzájuk sem szólnak, de így teljes menetfelszerelésben, hol rendőri, hol katonai, de tudod, ugyanaz a cucc van rajtuk, csak a színük más, végig mennek, hogy hát így jelezzék, hogy vagy azt, hogy hát biztonságban vannak, mert ugye Mexikónak milyen a híre, és akkor ott ki tudják pihenni magukat, akik épp elszenderedtek volna, az is, de még gondolkodnak, hogy merhetnek-e aludni egyet napozás közben, hogy mi a rizikó, ami rájuk néz, hogy rájuk ég a métatörölközőnek a mintája, vagy hogy ellopják őket, mire fölébrednek, vagy pedig azzal a céllal, hogy hát itt betartjuk a rendet, úgyhogy a frissen érkezők és rövidesen távozók itt létük alatt is legyenek szívesek kulturáltan viselkedni. Hát a különbség talán annyi, hogy amíg itt Európában ezek a kommandósok, ezek a velünk élő középkortól védelmezik meg a modernitást itt a nyugati civilizációban, addig Amerikában ugyanezek az ottani szvatosok meg az velük élő őskortól, prekolumbián őskortól védelmezik meg a nyugati civilizációt ott. Azért a mi helyzetünk talán egyen jobb.